23-24 marca Warszawa. Dziękuję Tobie jeszcze raz. Ja też bardzo dziękuję i zapraszam. Państwu również dziękuję za uwagę. Jan Niebudek i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 12 dzień lutego. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Unijny Trybunał rozpatrzy skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Dotyczy przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Delegacje kilkudziesięciu krajów od jutra w Warszawie. W środę początek konferencji bliskowschodniej. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem i silnymi porywami wiatru. Wydali alerty dla kilkunastu województw. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości dziś posiedzenie dotyczące sprawy, jaką przeciwko Polsce wniosła Komisja Europejska. Chodzi o przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy których wiek przejścia sędziów w stan spoczynku został obniżony do 65 lat. Polska zmieniła już te przepisy, ale Komisja Europejska nie wycofała swojej skargi. Przedstawiciele około 60 krajów wezmą udział w zaplanowanej na środę i czwartek w Warszawie konferencji na temat Bliskiego Wschodu. Nie zapadną żadne ostateczne ustalenia dotyczące regionu. Będzie to punkt wyjściowy do dalszych rozmów, mówi szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Chcielibyśmy, żeby ta konferencja zainicjowała proces, nazwijmy go procesem warszawskim, pogłębionej dyskusji na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie i sposobów, w jaki należałoby postępować, by rozwiązać te problemy, złagodzić konflikty, zapewnić pokój i stabilność. Od jutra mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na utrudnienia w związku z konferencją. Już od wczoraj na terenie Warszawy obowiązuje pierwszy, najniższy stopień alarmowy alfa oraz drugi stopień dotyczący zagrożenia w cyberprzestrzeni. Alerty zarządził premier. Służby apelują o szybkie reagowanie i zgłaszanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Prośba, apel, aby dzielić się ze służbami, dzwoniąc chociażby pod numer alarmowy 112 i informować o wszystkim tym, co może zwrócić naszą uwagę. Pozostawiony bagaż, jakieś zachowania osób, które mogą wskazywać, że mogą one brać udział w jakimś działaniu, które jest niezgodne z prawem. Także wyrozumiało się, jeżeli policjanci będą wstrzymywali ruch. Także wyrozumiało się, jeżeli policjanci czy przedstawiciele innych służb będą legitymować osoby, sprawdzać, dokonywać kontroli bagaży czy kontroli osobistej, aby rozumieć, że chodzi tutaj o bezpieczeństwo nas wszystkich. W rejonach hoteli, w których zatrzymają się delegacje, będą zmiany w parkowaniu. Na wielu ulicach nie będzie można się zatrzymywać. W środę kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach Stadionu Narodowego i Starego Miasta, a piesi na Placu Zamkowym, który będzie dla nich niedostępny. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla centralnej i wschodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał je dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, dla wschodniej części Wielkopolski, województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Są też alerty przed silnym wiatrem dla północnej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Silne powiewy i oblodzenie też w wyższych partiach gór. Ratownicy Topru apelują do spędzających ferie w górach o zachowanie ostrożności i odpowiednie przygotowanie do wyjścia na szlaki, mówi naczelnik Topru Jan Krzysztof. Zagrożenie lawinowe jest umiarkowane lub niskie, czyli pierwszy, drugi stopień na zmianę. Problemem jest przede wszystkim bardzo silny wiatr i zlodowaciałe całe stoki. Tutaj więcej mamy w tej chwili przypadków upadku po zlodowaciałym śniegu niż problemów lawinowych, a więc tutaj adekwatne do tego wyposażenie, raki, czekan i odpowiedni wybór trasy. Być może nie za wysoko, bo te zapowiadane wichury będą te warunki dramatycznie pogarszać. Trudne warunki do turystyki panują także w niższych górach. W Karkonoszach i na Babiej Górze obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, a w Bieszczadach pierwszy, najniższy. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek raczej pochmurny. Na wschodzie i południu możliwe przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od 1 do 4 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 55 km na godzinę. W górach w porywach do 80 km na godzinę i tam zawieje i zamiecie śnieżna. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry i dobry wieczór. John Hopkins rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie. Muzyk, przede wszystkim elektroniczny, chociaż przez wiele lat nauki klasycznej wydawało się, że być może wybierze karierę pianisty. No jednak, jak wiadomo, trening pianisty i trening w ogóle instrumentalisty wymaga wielu ograniczeń i przede wszystkim poświęcenia całego czasu na ćwiczenie i na wzbogacanie umiejętności, więc zakochany też od dziecka w muzyce elektronicznej John Hopkins pianistą nie został, jednak jest artystą, który ma co najmniej dwie twarze i widać to od czasu do czasu na jego płytach. John Hopkins zaczął i John Hopkins gra dalej. John Hopkins połączył się teraz na naszej antenie z właściwie równolatkiem, bo Fortet i John Hopkins, obaj pochodzący z Wielkiej Brytanii, to artyści, którzy rozpoczynali swoją przygodę mniej więcej w tym samym momencie. I co ciekawe też, obaj mają na koncie na przykład pracę w zespole, współpracę z innymi artystami, robienie remiksów. W przypadku Forteta to był zespół założony w szkole i co więcej, ostatnio dopiero wyczytałam, że pierwszy kontrakt płytowy, jaki Hebden podpisał właśnie z zespołem Fridge, podpisał mając 15 lat. No, ale my nie słuchamy zespołu Fridge, słuchamy teraz Forteta i jeszcze jeden utwór od tego artysty. Poprzedni był w remiksie Johna Hopkinsa, ten będzie w wersji oryginalnej. Thank you. Cinematic Orchestra ze swoim utworem zapowiadającym najnowszą płytę, a także wielką trasę koncertową tego zespołu. Dawno, dawno temu wymyślili sobie, żeby jazz połączyć z elektroniką. Teraz pewnie już się nie zastanawiają nad tymi gatunkami, bo po prostu muzyka Cinematic Orchestra ma swoje własne brzmienie i nie muszą go już nazywać poprzez wskazywanie wpływów. Ich utwory od czasu do czasu wzmacniane są oczywiście udziałem wokalistów. Ja zagrałam utwór A Cage Bird bez Rutzmanowy w wersji instrumentalnej. Chciałam sięgnąć po jeszcze jeden wielki przebój Cinematic Orchestra, All That You Give, nagranie, które istnieje także dzięki wspaniałemu głosowi. Fontella Bass. To jest głos All That You Give z Cinematic Orchestra. A ten trop miłości do jazzu i do elektroniki zaprowadził mnie w strony polskie, czyli duetu Skalpel, bo jak wiadomo, od miłości do płyt z polskim jazzem rozpoczęła się działalność muzyczna Skalpela. Dwaj producenci, zakochani w płytach i zakochani w konkretnym brzmieniu, zaczęli tworzyć razem nagrania i robią to do dzisiejszego dnia, chociaż oczywiście ich muzyka robiona pod szyldem Skalpel, ale robiona też w innych projektach, cały czas ewoluuje. Skalpel raz jeszcze. Skalpel, a potem Raj, projekt Milosza, który tak naprawdę skojarzył mi się z festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice, ponieważ utwór Open zagrałam w remiksie Zona, to artysta, który do Katowic przyjeżdżał i mam nadzieję będzie jeszcze przyjeżdżać na ten festiwal. Raj też na festiwalu Tauron Nowa Muzyka wystąpił. W tym roku będą ten festiwal otwierać uroczystym koncertem w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. A więc wspólny mianownik Katowice i raz jeszcze Zon, ponieważ to on teraz przejmuje antenę. As long as her heart lingers never watered down. She's never been turned away. Don't care for what people say. She'll never see a rainy day. As long as her Zon, nagranie Heart Liquor, a potem znowu nasi. duet, który nie nagrywa, duet, który to, co chciał nagrać, nagrał, a potem panowie powiedzieli sobie, że zajmują się czymś innym, ULKR. Być może są już nawet takie pokolenia słuchaczy, którzy nie pamiętają o jego istnieniu i to może być bardzo ciekawe odkrycie. Zachęcam do tego, bo ULKR zostawili po sobie niedużo, ale za to świetnych utworów, które mogą być zaskakujące. Wracam raz jeszcze do płyty ULKR, a potem kolejny polski zespół. Oto ruiny, inicjały tępym narzędziem ryte. Tatuaże, serca, czaszki, ołtarze. Woń nasion i śliny, 356 razy i więcej w roku obchodzimy urodziny. Szczęściarze. Czaszki, ołtarze. Woń nasion i śliny, 356 razy i więcej w roku obchodzimy urodziny. Szczęściarze.